фестывалях «Радио Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Замест беларуса Ігара Рачкоўскага камандаваць дзяржаўным памежным камітэтам будзе ўкраінец Аляксандр Баечка. Рачкоўскі стаў адным з тых, на каго была ўскладзеная віна за пралёт шведскага самалёта. У тым, што здарылася, заявіў Аляксандр Лукашэнка, вінаваты перш за ўсё памежнікі, таму што пагранатрат выявіў самалёт, але адпаведная каманда аб пакаранні парушальнікаў мяжы не прайшла. Што вядома пра наступніка Рачкоўскага? Аляксандр Баечка нарадзіўся ў Жытомірскай вобласці, вучыўся ў акадэміі федэральнай памежнай службы Расіі і ў акадэміі генеральнага штабу ўзброеных сіл Расійскай Федэрацыі. Шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна так каментуе гэтае прызначэнне. Я у першую чаргу звяртала ўвагу на тое, што ён служыў у гродзенскім пагранатрадзе, у лідскім пагранатрадзе, менавіта там служылі непастаянна слова Віктора Лукашэнка і Дмітрия Лукашэнка. Таму я думаю, што там ёсць і нейкае такое асабістае знаёмства. А калі гаварыць, што ён з Украіны, што ён земляк таго ж Вадзіма Зайцева і што ўвогуле сілавікі ў нас чамусьці не беларусы, то тут могуць быць толькі два адказы на гэтае пытанне. Першы адказ, самая вялікая пагроза для дыктатур, гэта заўсёды тыя, хто кіруе сілавымі ведамствамі. І калі яны не нарадзіліся ў Беларусі, яны самі асабіста не могуць ніколі прэтэндаваць на прэзідэнцкую пасаду. І магчыма з гэтых вось меркаванняў Аляксандра Лукашэнка так мэтанакіравана прызначае на сілавыя ведамствы толькі тых, хто не нарадзіўся ў Беларусі. Ну, ці амаль толькі тых, хто не нарадзіўся ў Беларусі. Ну, а другая прычына, гэта сапраўды, што гэта людзі, якім наша краіна, наш народ, наша культура, наша гісторыя не з'яўляюцца роднай. І яны такія, па вялікім сэнсе, наёмнікі ў сённяшняй улады. Мяркуе Святлана Калінкіна. Дарэчы, былы кіраўнік памежнага камітэту Ігар Рачкоўскі аднойчы ўжываў беларускую мову, калі рабіў даклад пра мяжу ў Палаце прадстаўнікоў у 2010 годзе. Ці можна чакаць, што новы кіраўнік таксама будзе ўжываць беларускую мову? Мячаслаў Грыб так пракаментаваў сітуацыю. Людзі, якія не маюць сваіх каранёў от тут, на нашай зямлі, ну, бацькоў, родных, самых настаящых каранёў, імі лягчэй кіраваць. Яны больш паслухмяныя. Яны зробяць усё, што ім даручыць. Калі чалавек тут не нарадзіўся, не рос, не выхоўваўся, то ён і не ведае гэтай беларускай мовы. А вучыць спецыяльна беларускую мову, канешне, вывучыць можна, гэта не цяжка. Але ён, мяркую, наўрад ці будзе вучыць, калі на гэтай мове не размаўляе кіраўніцтва краіны. Рачкоўскі ж беларус, здаецца. Ён тут рос, нарадзіўся, вучыўся. Можа, і беларускую школу канчаў у свой час. А калі чалавек тут не рос, не выхоўваўся, ну, наўрад ці ён будзе займацца гэтай справай. Такім чынам, Мячаслаў Грыб пракаментаваў прызначэнне новага кіраўніка памежнага камітэту Аляксандра Баечкі, які паходзіць з Украіны і вучыўся ў Расіі. Арганізатар палёту над Беларусю шведскага самалёта Пэр Кромвел пракаментаваў адстаўкі беларускіх сілавікоў і заяву таксама Аляксандра Лукашэнкі пра тое, што сродкі супрацьпаветранай абароны Беларусі бачылі самалёт, але пашкадавалі яго. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Кіраўнік шведскай кампаніі «Студія Тотал» Пэр Кромвел – адзін з арганізатараў палёту, падчас якога над Івенцом і Менскам былі раскіданыя плюшавыя медведзікі з плакатамі абароны свабоды слова. 2 жніўня ў інтэрв'ю «Радыё Свабода» Пэр Кромвел назваў поспехам акцыі тое, што былі адпраўлены ў адстаўку кіраўнік камітэту памежных войскаў Рачкоўскі і камандуючы сіламі супрацьпаветранай абароны Пахмелкін. Адстаўкі такіх высокапастаўленых вайскоўцаў затачэння Лукашэнкі можна лічыць для нас поспехам, бо мы імкнуліся максімальна затурбаваць рэжым, і гэта нам удалося, мяркуе Пэр Кромвел. Пры гэтым арганізатар палёту не думае, што толькі рачкоўскі пахмёлкі нясуць адказнасць за тое, што сістэма абароны паветранай прасторы краіны выявілася дзіравай. Мне цяжка сказаць, хто адказны, але калі наш самалёт здолеў праляцець без праблемаў туды і вярнуцца, то нехта за гэта мусіць адказваць. Магчыма, гэта могуць быць і кіраўнікі памежнікаў ды супрацьпаветранай абароны, але выглядае неверагодным, што толькі гэтыя два чалавекі адказныя за інцыдэнт. Александр Лукашенко ў сваёй прамове 26 ліпеня паведаміў, што шведскі самалёт беларускай вайскоўцы нібыта засеклі ў паветры, але не сталі збіваць з пэўных меркаванняў. Я спытаў у пара Кромвела, ці гэта, на ягоную думку, магчыма. Мне цяжка адказаць дакладна, так гэта ці не. Я ў гэтым сумніваюся, бо відавочна, што лепш для іміджу Лукашэнкі было сказаць, што яны нібыта бачылі самалёт, але, маўляў, паўплываў чалавечы фактар і каманда не спрацавала. Думаю, для ягонага іміджу было б горш прызнаць, што самалёт не заўважылі. Таксама Паркромвел паведаміў, што дагэтуль ніхто з афіцыйных асобаў Беларусі не выйшаў з ім на кантакт. Два тыдні таму швед апублікаваў адкрыты ліст да Александра Лукашэнкі, у якім прапанаваў прыехаць у Беларусь і распавесці, як удалося падмануць памежнікаў і часткі супрацьпаветранай абароны. Адзіныя, хто за мной кантактаваў, гэта беларускія праабаронцы, якія непакояцца справамі Сурапіна і Башарымова, а ўлады маўчаць, сказаў Пэр Кромвел. Маладога журналіста Антона Сурапіна з 13 ліпеня ўтрымліваюць у СІЗА КДБ паводле абвінавачвання ў спрыянні групе асобаў у незаконным перасячэнні мяжы. Перад затрыманнем Сурапін паведаміў, што следчыя КДБ цікавіліся, адкуль ён узяў здымкі плюшавых мядзведзікаў, якія размясціў на сваім сайце. 2 жніўня маці Сурапіна Алена паведаміла, што Антона напярэдадні наведала адвакатка, ад яго мае прыйсці ліс, пачуваецца ён нармальна. Але падрабязнасцяў справы маці не ведае. Держыцца, надеецца, што скора все решыцца. Если нічого хорошего не последует за этот день, завтра поеду передачи передавать. Ждем, ждем, видите, они тянут что-то, не знаю, проверяют, может, еще что. З 6 ліпеня ў СІЗА КДБ трымаюць і менскага рыэлтара Сергія Башарымова. Паводле адной з версіяў, Башарымаў дамовіўся са шведамі аб арэндзе кватэры ў цэнтры Менску. Абвінавачваюць рыэлтара, як і журналіста, у спрыянні незаконнаму перасячэнню мяжы групай асобаў. Ірына Лагойка, якая сябруе Сергіем Башарымавым, кажа, што адстаўкі Рачкоўскага і Пахмелкіна пакуль ніяк не паўплывалі на становішча Сергія. Ірыне вядома, што час ад часу Сергія наведвае адвакат і ад яго прыходзяць лісты. Письма, да, ну, как бы, понимаете, как письма, это же просто там такое, что, что нормально, там, там, что передать, например, или еще что-нибудь такое. Нагадаю, што нягледзячы на звальненне сілавікоў, застаюцца ў зняволенні двое беларускіх грамадзянаў, якія адказваюць за шведскі палёт. І неўзабаве пра яшчэ адну навінку. Слухайце інтэрв'ю «Свабоды» з брытанскім журналістам, які кажа, што замест плюшавага мядзведзя ён скінуў кніжку. Кніжку пра беларускі рэжым. Ну, а зараз званок нашага дасведчанага слухача. Я служил в радиотехническом полку в Латвии. Это, правда, было очень давно. Вот. И я работал на локаторе старшим оператором. Так вот, низколетящие цели локатор не берет, потому что лепесток, излучаемый локатор, приемопередающей кабиной, он упирается либо в неровности поверхности земли, либо в строения какие. Вот, поэтому возможен был полет шведского самолета. Шведы подготовили этот полет по алгоритму. Алгоритм дает определение. Это заранее составленная программа действий, в которой все предусмотрено. Отлично подготовились и шведы, и набросали медведчиков, разбросали над венцом и на крайними. Почему он уволил этих генералов? Несправедливо. Они не виноваты. Возможно, самолет стал потому, что здесь нарушаются права и свободы человека. Запрещены митинги, собрания, шествия. Несправедливые все фальсификации, выборы, парламент и президентские выборы. Если бы было все белорусский демократист, полета не было. Значит, виноват только один человек. Это Лукашенко. Он должен подать в отставку. Звонки на свободу. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. Працягваем праграму. 2 жніўня – дзень народзіна ў Насты Палажанкі. Ёй споўнілася 22 гады. У свой дзень народзіна ў Наста разам з адвакатам з'ездзіла да свайго жаніха Змітра Дашкевіча ў Глыбоцкую калонію. Адвакату дазволілі наведаць у медчасты Змітра, які хварэе на пнеўманію. Гэтыя і іншыя навіны жыцця палітвязняў сабрала Інна Студзінская. У Дашкевіча дзень народзінаў быў 20 ліпеня. Да яго гэты дзень таксама дапусцілі адваката і перадалі сотню віншавальных паштовак і тэлеграм. А вось Арцёму Пракапенку, які тыдзень таму сваё 22-годзе таксама сустрэў за кратамі, кіраўніцтва магілёўскай калоніі не перадало ніводнага віншавання, кажа маці Арцёма, спадарня Віялета. І бабушкі, і все родственнікі паслалі столько тэлеграм яму, у пятніцу у него было дзень рождэння, то ні адной тэлеграмы не перадалі, нічого не получыла, і мне говорит, мама, а вы меня даже с днем рождения не поздравили, не получал ничего. Наста Палажанка назвала гэта низостью и дробной подлянкой сбоку администрации калонии. Ну, это самое страшное, когда я называю иллюзию, что про людей забывают. Это одно из самых складанных, и тому треба, конечно, как люди писали, адвокаты наведывали, как человек отшивал, как я не гублял сувязь и упэўненность. Маці Артёма Віялета Пракапенка кажа, што лістоў ад сына не было больш як за 2 тыдні. Таму яна папрасіла адваката з'ездзіць у Магілёў. Адвакат з'ездзіла яму ў панядзельнік, і потом он пазваніў. Обрезали ему, это уже 100 тысяч только в месяц отовариваться. Короткого свидания нас лишили, долгосрочное свидание только в декабре месяце. Прошение не писал и сказал, не буду писать. Он уже для себя решил так. А вось Павел Сыромолотов прикладно месяц тому написал прошение о помиловании. Але покуль никаких зрухов, каже ягоная мати Галина Сыромолотова. Паша тут, видите, сидит, так что ничего я вам сказать не могу, не знаю. 2 нарушения было, устные нарушители, ну так же, как и у всех. Урезали байку, им же 500, а так 200. Александр Дзядок, батька Миколая Дзядка, якого як злостного порушальника режима больше за 2 месяца тримают у одиночцы, бьет тревогу. Николай написал, что очень серьезно возникла опасность 411 статьи Уголовного кодекса. Аналогия с Дашкевичем. Тем более, что все они уже признаны злостными нарушителями. То есть, по сути, у каждого есть основания. Применение этой статьи даст возможность бесконечно содержать в заложниках наших близких политических заключенных. И продолжает обвешивать взысканиями. Николая уже 2 раза наказали выговорами за то, что он якобы плохо убирает у себя помещение. А усяго у Миколая Дзядка уже каля 1,5 десятка спагнанняў. Артыкул 411 Крымінальнага кодексу прадугледжвае працяг зняволення на тэрмін ад 1 до 2 гадоў. Дадам, што 4 жніўня мінае год з дня арышту праваабаронцы Алісы Бяляцкага. На сайце «Радыё Свабода» мы пачынаем публікацыю кнігі Валера Каліноўскага «Справа Бяляцкага». Гэта кніга не толькі пра крымінальную справу Алісы Бяляцкага, колькі пра справу ягонага жыцця, абарону грамадзянскіх і культурных правоў чалавека. З вамі «Радыё Свабода», асноўная тэма дня. Замест звольненага Ігара Рачкоўскага старшынёй дзяржаўнага памежнага камітэту прызначылі палкоўніка Аляксандра Баечку. Арганізатар палёту над Беларусю шведскага самалёта «Пэр Кромвал» лічыць поспехам акцыі адстаўку беларускіх сілавікоў. Брытанскі журналіст Джон Спыні выпусціў электронную кнігу пра беларускі рэжым. Сярод іншага ён падае сваю ацэнку расследавання справы тэракту ў менскім метро. Праваабаронцу Алену Красоўскую затрымалі нібыта за нецэнзурную лаянку. Яна знаходзіцца на Крэсціна. Красоўская змагалася супраць несправядлівых прысудаў у Беларусі. Толькі праз 4 дні ад пачатку алімпійскіх гульняў у скарбонцы зборнай Беларусі з'явілася першая ўзнагарода. Джон Суіні, аўтар скандальнага рэпартажу BBC з Беларусі пра катаванні і парушэнні падчас следства і суду аб выбуху ў менскім метро, выпусціў электронную кнігу пра беларускі рэжым пад назвай «Big Daddy. Лукашэнка – тыран у Беларусь». По-беларуску «Батька Лукашенко – тиран Беларуси». Сярод іншага Джон Суіні резко скритикаваў Інтерпол за падтрымку офіційного беларускага расследування теракту у метро. З аўтарам скандальных публікацій погутарыў Валер Каліноўскі. Журналіст BBC Джон Свіні пабываў у Беларусі праз некалькі месяцаў пасля пакарання смерцю Дмітрія Канавалава і Владзіслава Кавалёва, асуджаных за тэракт у менскім метро. Ён прыехаў без афіцыйнай акрэдытацыі МЗС, працаваў патаемна. Усведамляў, што яго могуць затрымаць і дэпартаваць, але гэтага не здарылася. У часе камандзіроўкі Джон Свіні наведаў Віцебск і сустрэўся з маці аднаго з асуджаных за менскі тэракт Любоўю Кавалёвай. З кім яшчэ гутарыў брытанскі журналіст, ён казаць адмаўляецца. Пасля паездкі Джон Свіні зрабіў для BBC перадачу пра Беларусь для праграмы «Катаванні ў 21-м стагоддзі», якая была таксама размешчаная на сайте BBC. Апрача таго, Джон напісаў артыкул «Катаванні 21-га стагоддзя. Жыццё пад апошняй дыктатурай Еўропы» у газету «Індэпендэнт». Падрыхтаваў тэлеперадачу, якая пойдзе ў эфір у гэтыя выходныя, і напісаў кнігу. Яшчэ я напісаў кнігу, яна называецца «Big Daddy». Гэта кароткая кніга на 25 тысяч слоў пра Лукашэнку, тырана Беларусі. Яе прадаюць на Амазоне. «Big Daddy» – гэта значыць «бацька». Лукашэнка называе сябе «бацькам», што я па-ангельску пераклаў як «Big Daddy». Зараз гэтую кнігу перакладаюць на расейскую мову, а пакуль што яна даступная толькі па-ангельску. Яна каштуе 2 фунты. Джон Свіні сказаў, што добра інфармаваны пра інцыдэнт з плюшавымі мядзведзямі, якіх у ліпені скінулі на Беларусь шведскія пілёты. Я ж пакінуў майго плюшавага мядзведзіка дома. Я не скідаў плюшавага мядзведзя. Я скінуў кніжку. У кнізе даволі падрабязна апісана, як Джон Свіні ажыццявіў сваю паездку ў Беларусь, як ён перасякаў мяжу варшаўскім цягніком, хто і як яму дапамагаў, але прозвішчы змененыя. Аўтар напісаў у кнізе прысвячэнне памяці Дзімы Канавалава і Ўлада Кавалёва, застрэленых у 2012. Гэта кніга пра маю паездку ў Беларусь, пра знікненне палітыкаў, пра разгон плошчы 2010 году і пра выбух у метро, расследаванне якога пакінула сумневы адносна таго, ці не стаяў за бомбай КДБ. Джон Свіні в інтерв'ю «Свабодзе» адмовіўся казаць, з кім ён сустракаўся ў Беларусі, апрача Любові Кавалёвай, якая і натхніла яго напісаць кнігу. Я мяркую, што яна вельмі незвычайная, адважная жанчына, і тое, што яна мне распавяла, што яе сын і Дзіма Канавалаў не вінаватыя, гучыць пераканаўча. Я не ведаю, я не быў там. Але, на маю думку, доказы, якія прадставілі ўлады, не вытрымліваюць крытыкі, у іх поўна непаразуменняў. І я не магу зразумець, чаму міжнародны службовец, генеральны сакратар Інтэрполу Рональд Ноўбл становіцца на бок паліцэйскай дзяржавы. Так што мае пытанні да яго застаюцца. Маё пытанне простае. Ці магчыма, што ўлада і Дзіму ў ізалятары КДБ ў амерыканцы катавалі? І яны маглі прызнацца ў тым, чаго не рабілі. Ці магчыма гэта? І да гэтага часу ў мяне няма адказаў на гэтае пытанне. Спадар Свіні зазначыў «Свабодзе», што адказ Інтэрпола на ягоны артыкул яго зусім не пераканаў. У яго засталіся пытанні да Роналда Ноўбла, які ў траўні 11-га падтрымаў афіцыйную пазіцыю Менску ў справе аб выбуху ў метро. Джон Свіні паведаміў, што ён накіраваў у Інтэрпол шэраг важных пытанняў у гэтай справе і ўсё яшчэ чакае адказаў. Джон Свіні прызнаўся, што хацеў бы яшчэ раз прыехаць у Беларусь і перакананы, што тут яго будзе чакаць цёплы прыём. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Ялец з Драгічына. Працуеш дзеля таго, каб паесці ды набыць адзенне ў сэканд-хэндзе. На нешта большае нашых заробкаў проста не хапае. Да чаго мы дакаціліся, вымушаны рабіць за капейкі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Адказы Валянціна Жданковы пачуеце пазней у эфіры «Свабоды». Ну а зараз навіна выбарчай кампаніі. Да 5 жніўня палітычныя партыі, грамадскія аб'яднанні і працоўныя калектывы маюць права вылучаць сваіх прадстаўнікоў ва участковыя камісіі. На Гомельшчыне сваіх прадстаўнікоў перш за ўсё вылучаюць палітычныя партыі: аб'яднаная грамадзянская, партыя левых «Справядлівы свет», ДБНФ. Паведамляе Алесь Дашынскі. Прэтэндэнтка ад аб'яднанай грамадзянскай партыі ў адну з участковых камісій у Светлагорску Таццяна Наскова кажа, што яе кандыдатуру праігнаравалі ўжо калі фармавалі акруговую камісію. Цяпер яна чакае рашэння выканкаму і райсавету наконт вызначэння складу участковых камісіяў. На гэтым участку я пражываю, да выбарцу ведаю. Зараз я чакаю, што будзе, ці ўключыць мяне ў камісію участковую ці не. У участковых камісіях больш за ўсё тасуюцца лічбы, і не свае людзі там не пажаданыя. У сваю чаргу рэгіянальны кіраўнік АГП Васіль Паляков заяўляе: уключэнне ў склад выбарчых камісій нашых прадстаўнікоў, і не толькі АГП, а і ў цэлым апазіцыі, гэта адна з умоваў, у адпаведнасці з якой вылучаліся нашы спікеры. І ад гэтага залежыць, ці будуць яны здымацца, ці будуць удзельнічаць да канца. Калі не будзе ўключэння ў склад камісіі, безумоўна, ніякага ўдзелу на заключным этапе не будзе нашых спікераў, яны паздымаюцца. Сакратар гаркаму справядлівага свету Валер Клімаў паведаміў, што найбольшую колькасць сваіх прадстаўнікоў ва участковыя камісіі партыя вылучыла ў Гомельска-цэнтральнай выбарчай акрузе нумар 33. В центральном округе выдвинут кандидатом в депутаты палаты представителей Сергеенко Сергей, член нашей партии. Будем пытаться показать, что есть наш кандидат, есть такая партия. Апрача областного центру партия левых накіровывае своих чальцов во участковые выборчие комиссии Жлобина, Речицы, Светлогорску. Усе іншыя громадские организации региону до формования тысячи излишком участковых комиссий на территории в области ставится абыякова. Мясцовый координатор кампании за справядлівыя выбары Уладзімір Кацура бачыць у гэтым праблемы саміх арганізацыяў. Па-перша, таму што ў іх няма структураў, якія маглі бы вылучаць пратаколам арганізавана, а збіраць подпісы гэта і час, і матывацыя павінна таксама быць. Другое, гэта паказвае слабасць гэтых структураў в той жа кампаніі «Гары правду», «Рух за свабоду». Не вельмі сур'ёзна ўдзельнічаюць кампанія, хаця заявляюць, што пойдуць да канца і, мабыць, яшчэ спадзяюцца перамагаць. Гаворыць Уладзімір Кацура. З вамі Радыё Свабода і зараз да падзеяў Алімпіяды. Толькі праз 4 дні ад пачатку алімпійскіх гульняў у скарбонцы зборнай Беларусі з'явілася першая ўзнагарода. Неспадзяваны нават для спецыялістаў бронзавы медаль на рахунку цяжкай атлеткі яшчэ ўчорашняй юніёркі Марыны Шкірманковай. А вось у астатніх дысцыплінах беларусы па-ранейшаму не радуюць, паведамляе Ігар Карній. Нягледзячы на першы поспех у Лондоне, славуты беларускі штангіст Леонід Тараненко прагназуе, для беларускіх цяжкаатлетаў алімпіяда будзе правальная. На яго думку, больш такіх неспадзяванак, як у выпадку з глыбачанкай Марынай Шкірманковай, чакаць няма ад каго. Похоже, што да, потому што у меня інфармацыя, што Рыбаков тоже травмированая какая-то нога у него. У Арямнова хватило смелости отказаться ехать на Олимпиаду травмированным, а Рыбаков поехал, ученик главного тренера, прокатиться туристом. Посмотрим, может, это неправильно. У Рыбакова человек 5 забаранец, может он и что-то и получит, какую-то медаль. Запланировали 2 или 3 медали, во что превратили? Каждый цикл олимпийский были чемпионы, призеры. Начиная от шария, все шло нормально. 76-го года. Рассыпаліся иллюзии тысяч футбольных заўзятараў. Нават нічыя з Егіптам давала беларусам путевку у плей-офф олимпийского турниру. Однак выхаванцы Георгія Кондрацева проиграли по всех показчиках 1-3. Спартовы аналітык Уладзімір Даўжэнка не выключае, што суперніка папросту недаацанілі. Но я очень боюсь этих парней из Египта. Они, по-моему, мощные, они любого, кроме бразильцев. И бразильцы могли бы дожать. Запас нерастраченный остался, он должен где-то вылезти. Здесь другой вариант меня поразило. Вступление Брисана. Специально Жора взял Брисана чисто на бразильцев. И этот ход выстрелил. Ну, а вообще команда-то мертвая. Гондурас, это гораздо приятнее смотрится. Это мое мнение, но я же ненавидник большой мэтр футбола. Но, тем не менее, мне вот так кажется. Былый футболіст, у нядаўнім мінулым галоўны трэнер моладзевай зборнай Беларусі Юры Шуканаў, прычыны няўдач бачыць у састарэлым падыходзе да тактыкі, калі футбалістам загадзя прапісваецца гульня другім нумарам. Команда, которая на самом деле умеет только обороняться, в ситуации, когда нужно игру развернуть, ничего не сможет предложить. Если ты умеешь только играть вторым номером, то наступает второй момент, когда нужно играть первым. И вот это вот самая большая проблема. В принципе, ребята там все волевые на самом деле. Просто у них нету этого стереотипа играть первым номером, у них нету этого стереотипа мяч контролировать. Откуда мог взяться, если они вот так вот играют уже 2 года? Египет очень приличная команда. И техничная, и быстрая, и разнообразная, поэтому все закономерно. Таким чином, командировка олимпийской сборной у Вялікую Брытанію аказалася нашмат карацейшая, чым планавалася ад пачатку. І, як кажа футбольны агент Мікалай Корбут, відавочна, што па вяртанні традыцыйна пачнецца пошук вінаватых. Зачем тогда ехали, если вы себе чувствовали, что вы физически не можете выдержать за два тайма? Это то же самое, что я, вот я поймал, 6 часов я могу отработать, вот до 8 не могу. Или кто говорил, до 6 я что-то считать могу, то если больше, то засну. Наверное, психологи не доработали. Про тренеров я уже не говорю. Про тренеров хай судят специалисты, которые это помогали. Ковалевич, тренер вратарей, там хай не шукают виноватого, а когда приедут в Беларусь, выступят перед всеми болельщиками и честно признаются. Хай сами выскажут свои недоработки. А болельщики тоже задают, зададут им вопросы конкретные. Зрэшты, пакуюць чемоданы и беларускія прадстаўнікі іншых відаў спорту, якія так і не здолелі прадэманстраваць годныя вынікі. Спадзяванні на 25 алімпійскіх узнагародаў робяцца ўсё больш расплывістымі. Ну а зараз апытанне свабоды. Чаму, на вашу думку, беларусы так няўдала выступаюць на Лондонскай алімпіядзе? Адказваюць жыхары Магілёва. На что готовились, то и получают. Кто сильнее, тот и выиграет медаль. Экономическое, может, положение зависит от этого, а со второй стороны просто нежелание самих участников играть. С нашим положением никто не хочет. Может быть, подготовка не та, может быть, тренера такие не совсем квалифицированные. Может быть, денег просто не хватает нашей стране. Правильно подготовить то, что, ну, тут же много факторов играет свою роль. Главное, олимпийский характер. Если есть, значит, есть. Спорт не зависит от благосостояния страны. Если хорошие спортсмены, хорошо подготовлены, хорошо настроены победу, то по-любому победят. Просто невезение такое. Но скоро начнется легкая атлетика, и будет все нормально. Но вот только что засудили нашу одну штангистку, вот это неправильно. До этого, показывая китайцы, у них тряслось все, но все равно засчитали. А у нас, видите как. Мало платят это денег. Тренера больше всего уходят по причине того, что у них зарплата меньше, чем у остальных из других стран. Они уходят в другие страны, получают там хорошие деньги и работают на другие страны, чем у нас. Надо было подготовиться более тщательно. Больше тут никаких других нету таких нюансов. Просто надо готовиться, готовиться, все. Кто-то сильнее, значит, тренер не поехал. Почему-то со своей спортсменкой могла бы съездить, поддержать морально, по крайней мере. Может быть, и выиграла бы. Да. Еще наверстает, да, его. Президент сказал, что не ниже 10 золотых должно быть медалей, не меньше. Надеюсь, что они не подведут нашего президента. Надо больше уделять внимание, финансировать спорт, поощрять его. Куда уже больше? И так понастроили ледовых дворцов и всего, чего только можно. Ну, считаю, что зажрались. Не хотят тренироваться, работать. Пришел, отбыл, пошел. Смотрели, как китайцы. Любо смотреть. А наши? Пусти повалюсь. Такие отказы мы почули на улицах Могилева. С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Замест звольненага Ігара Рачкоўскага старшынёй дзяржаўнага памежнага камітэту прызначылі палкоўніка Аляксандра Баечку. Арганізатар палёту над Беларусю шведскага самалёта Пэр Кромвал лічыць поспехам акцыі адстаўку беларускіх сілавікоў. Брытанскі журналіст Джон Спыні выпусціў электронную кнігу пра беларускі рэжым. Сярод іншага ён падае сваю ацэнку расследавання справы тэракту ў менскім метро. Праваабаронцу Алену Красоўскую затрымалі нібыта за нецэнзурную лаянку. Яна знаходзіцца на Крэсціна. Красоўская змагалася супраць несправядлівых прысудаў у Беларусі. Толькі праз 4 дні ад пачатку алімпійскіх гульняў у скарбонцы зборнай Беларусі з'явілася першая ўзнагарода.